Sztuka przekonywania do tego, czego chcesz. Zawsze miej własne zdanie, pamiętaj. Bracie, zamknij oczy i przenieś się w przeszłość. Pamiętasz ten rap, który poznałeś jako dziecko? Pierwsze kroki, pierwsze dźwięki old schoolu, pierwszy freestyle na ulicy, na koncertach krzyk tłumu. Te same realia, ciągle żyjesz nagraniami. Powracasz do tego, żyjesz tymi wspomnieniami. Masz szacunek dla rodzinnego miejsca. Dawno się przekonałeś do słów zawartych w wersach. Muzyka miejska, egzystencji w tych murach. Wielu tym gardzi, uważa, że to bzdura. Ludzka natura, zwykłego bez talencia. Pusty słów zawistnych, życiowego niespełnienia. Sztuka przekonywania do siebie, do czegoś. Odbierania sensu, niepostrzegania jako złego. Odbierania uczuć zawartych w naszych słowach. Zrozumiesz nasz rap albo skrytykować zdołasz. Przesłuchać płytę nie znaczy ją usłyszeć. Mieć szacunek nie znaczy być na szczycie. Ważne decyzje przyjdą z czasem. Dla mnie rap jest formą sztuki z przekazem. Jestem artystą szukającym możliwości. Będę spełniony, jeśli numer ten podgłosisz. Nie ubarwiam spraw, by cię przekonać. Spójrz, czy ja wyglądam na akwizytora. Dla mnie ważne będzie, gdy zrozumiesz, że sam do niczego cię nie przekonuję. Kieruję w pewien sposób poprzez słowa. Wybór jest twój, ty go musisz dokonać. Ja kocham tą muzykę, która żyje w sercu. Oddycham rapem unoszącym się w powietrzu. Nie stanąłem w miejscu wbrew oczekiwaniom. Oddaję swoją duszę tym nagraniom. Teraz nasz czas nadszedł. Korona błyszcza. Przeponoszę odpowiedzialność za swe słowa. Wychowano nas dobrze, bo co o tym rapować? To by mogło irytować, utwierdzać w przekonaniu, że suma sumarum o nic nie chodzi w tym nagraniu. Mamy po kilka manior, to brzmi przekonująco. Ty weź lepiej nie waruj, stresujesz wystarczająco. To nie do końca tak, że aż tak pamięcią nie sięgam. Odkąd pamiętam, zapętlam pertakty. W dźwiękach umiejętność przekonywania to cenny budulec. Sztuka pokonywania oszustwa. Nie można ulec kłamstwu, chamstwu, całej reszcie tego syfu. Oddaj duszę państwu, dołącz do armii syzyfów. Zafunduj sobie relacji z bliskimi na melanż. Jak nie teraz, to kiedy? Jak nie potem, to wtedy. I żeby było jasne, poglądy ma każdy własne. Próbuję przekonywać, co by nie gdybać wśród swoich. Powoli dotrzemy tam, gdzie chcemy, sfrustrowany. Prawda boli, jestem o tym święcie przekonany. Raczej nie lubię się powtarzać, zszokowany. Prawda boli, jestem o tym święcie przekonany. Zamknę się sam sobą, żeby opisać to wszystko. Zamknę się znów z tobą, żeby poczuć twoją bliskość. To nie monotonia. Ktoś dał ci życie po to, żeby umrzeć. No co to za ironia? Egzystencja ludzka pełna brudów, niedotrzymanych umów. Szatan znów pozbawia cię rozumu. Ślady na psychice, weź tu kurwa je wykuruj. Jak wudu sterowany, nie nakłania mi tak wypalane gramy. I tak radę na bank damy, sztuka przekonania. Parę wielkich rzeczy w życiu, na które obstawiam. Ile jesteś warty dla tych, co na szlaku same farty. Znam je rapu jak stygmaty, należę do takich. Podzirej nie jestem, ale ująłem to pięknie. Całą pracą nad projektem na uczony z wiekiem. Będziesz się wpatrywał w ideały, wzory zmiękniesz. Zrozumiesz tą płytę albo nawet z nią nie zetkniesz.